zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 maja. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia organizację ubiegłorocznych wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Zdaniem NIK-u nie miała podstaw prawnych. Ministerstwo Zdrowia podaje najnowsze dane epidemiczne. Ostatniej doby wykryto ponad 3,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 342 osoby. W Bazylice Watykańskiej odprawiono uroczystą mszę przy grobie papieża Polaka. Dziś mija 40 lat od zamachu na Jana Pawła II. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła proces przygotowania korespondencyjnych wyborów prezydenckich z maja ubiegłego roku. Poinformował o tym prezes NIK-u Marian Banaś. W okresie od 16 kwietnia, czyli od momentu podpisania decyzji o wyborach przez pana premiera do 9 maja, jedyną uprawnioną jednostką, organem do organizowania i przygotowania wyborów na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej była Państwowa Komisja Wyborcza. Organizowanie i przygotowanie wyborów na podstawie decyzji administracyjnej nie powinno mieć miejsca i było pozbawione podstaw prawnych. NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządy Poczty Polskiej i Wytwórni Papierów Wartościowych. Centrum Informacyjne Rządu podaje, że wszystkie decyzje o rozpoczęciu technicznych przygotowań do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich były zgodne z prawem. Premier i szef jego kancelarii stali na straży konstytucji, pisze w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu. 3730 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono ostatniej doby w Polsce. Zmarły 342 zakażone osoby. W szpitalach przebywa teraz prawie 13,5 tysiąca chorych na COVID-19. To ponad 800 mniej niż wczoraj. Pod respiratorami jest ponad 1700 pacjentów, o blisko 90 osób mniej niż wczoraj. Do 5 lat więzienia grozi kurator, która opiekowała się rodziną zamordowanej Hani z Kłodzka. Usłyszała zarzuty. Zdaniem śledczych nadzór nad rodziną był niewłaściwy. Zabrakło rozmów ze szkołą, środowiskiem matki i sąsiadami. Zarzutów jest więcej, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy Tomasz Orebuk. Bagatelizowała ujawnione na ciele dziecka obrażenia ciała i nie wdrażała wymaganych procedur w postaci chociażby nawet zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz sądu rodzinnego. Nie wykazywała sprawozdania wszystkich istotnych danych dotyczących funkcjonowania rodziny oraz podała w nich nieprawdę co do dokonywanych czynności służbowych. Kobieta nie przyznała się do winy. Do tragedii doszło w lutym tego roku. Lucyna K. i Łukasz B. mieli znęcać się ze szczególnym okrucieństwem nad 3-letnią Hanią. W dniu zabójstwa, gdy płacząca dziewczynka upadła na podłogę, mężczyzna kopnął ją w brzuch. W wyniku uderzenia dziecku pękła śledziona i wątroba. Para, próbując ocucić nieprzytomne dziecko, włożyła 3-latkę pod lodowaty prysznic. Na miejsce przyjechało pogotowie, jednak było już za późno na ratunek. W 40. rocznicę zamachu na świętego Jana Pawła II przy jego grobie w Bazylice Watykańskiej odprawiono uroczystą mszę z udziałem polskich duchownych i wiernych. Przewodniczył jej specjalnie przybyły na tę okazję z Krakowa osobisty sekretarz papieża Polaka, kardynał Stanisław Dziwisz. Kardynał Stanisław Dziwisz w bardzo osobistej homilii wspominał świętego Jana Pawła II, powracając do dramatycznych wydarzeń na placu świętego Piotra 40 lat temu. Co by się stało, gdybyśmy go wtedy na placu świętego Piotra utracili? Jakże ubogi i inny byłby świat, a także nasza ojczyzna, Polska, bez jego świadectwa wiary, nauczania, wskazywania i ostrzegania. Kardynał Dziwisz powiedział, że o wiele trudniej byłoby nam zrozumieć siebie i Kościół, który Jan Paweł II reformował i prowadził w duchu Soboru Watykańskiego II. Przypomniał, że papież Polak był orędownikiem godności i wolności człowieka, a także szacunku dla życia, od poczęcia po śmierć. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. British Airways odwołują wszystkie loty do stolicy Izraela. Z Tel Awiwu maszyny brytyjskich linii też nie odlecą. Bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów jest zawsze naszym priorytetem. Będziemy ściśle monitorować sytuację, informuje firma. Izraelskie władze przekierowały wcześniej wszystkie loty z lotniska w Tel Awiwie do Eliatu na południu kraju. Powodem jest zagrożenie ostrzałem rakietowym ze Strefy Gazy. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie, południu i południowym wschodzie deszcz i burze. Lokalnie silne i z gradem. Miejscami może spaść do 40 litrów na metr kwadratowy. W porybach powieje nawet do 70 km na godzinę. Chłodniej niż wczoraj. Na północnym wschodzie 15 stopni, w centrum i na południu około 20. Najcieplej na Pomorzu Zachodnim do 22 stopni.

No i pięknie koncertowo. Można? Można. Gitar będzie więcej. 10 minut po godzinie 11. U nas przed południem 79. fragment biografii Marii Skłodowskiej-Curie. Za kilka chwil w niezłej historii rok 1923, a już za chwilę coś dla przedsiębiorców, bowiem naukowcy z Politechniki Gdańskiej stworzyli dostępne w internecie narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom przewidzieć przyszłość ich firm. I o tym powiemy za chwilę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Magdalena Dercz, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy. Tradycyjnie powiem, zapraszamy co najmniej do 15. No i gitara. Do Państwa dyspozycji, no niech będzie, że cała skrzynka mailowa, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, SMS-owo 71335. Czekamy na Państwa sygnały, komentarze dotyczące audycji i tych tematów, które poruszamy. Być może także tematów muzycznych. Niezmiennie przypomnę, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, 71335. Teraz też gitara. so young. Our lives have just begun, but already we are considering escape from this world. And we've waited for so long for this moment to come. We're so anxious to be together, together. Sedemelisen Terveisin ja Haleja. To tak z pozdrowieniami dla wszystkich, którym gdzieś Finlandia, kultura, muzyka, przepiękne krajobrazy, no i być może także sam język fiński leżą na sercu. Kiel! No to teraz z tematów popularno-naukowych, ale też związanych z finansami, no bo wiadomo, każdy ogląda złotówkę z każdej strony, tym bardziej przedsiębiorcy. No i naukowcy z Politechniki Gdańskiej wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom, bowiem stworzyli dostępne w internecie narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom łatwo oszacować, jak bardzo ich firma zagrożona jest niewypłacalnością. Wystarczy tylko wpisać jej roczne wyniki finansowe. Kwestia, nie wiem, 5-10 minut, żeby te dane wprowadzić. Dane są w pełni anonimowe, nie są nigdzie gromadzone. Jedyny warunek, muszą być to dane roczne. Takie dane jak aktywa ogółem, zyski netto, czy też zobowiązania krótkoterminowe. Także tutaj nie są to jakieś szczegółowe dane finansowe. Wyjaśnia profesor Tomasz Korol z Politechniki Gdańskiej i jak dodaje, udostępnione modele oszacowania ryzyka niewypłacalności firm to efekt 20 lat prac badawczych. Opracowaliśmy je na podstawie firm polskich i międzynarodowych. Akurat ten mój model, który ja udostępniłem, czyli model numer 1, powstał na podstawie firm produkcyjnych, usługowych, transportowych i tam próba badawcza zawierała około 400 firm, gdzie 200 firm było zagrożonych upadkiem, a 200 firm było zdrowych. Także na podstawie tak szerokiej próby badawczej ten model numer 1 został opracowany. Pierwszy model opracowany został dla wszystkich firm, z wyjątkiem tych należących do sektora finansowego. Drugi analizuje firmy produkcyjne. Oba pozwalają na wczesne ostrzeganie przed pogarszaniem się sytuacji finansowej firmy, a w konsekwencji jej upadłością. Skuteczność modeli jest na poziomie 80%, a zatem wysoka. Choć jak dodaje profesor Błażej Prusak, także z Politechniki Gdańskiej, modele te mają pewne ograniczenia. Są to modele, które pokazują pierwszy obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. W tym modelu akurat mamy trzy wskaźniki finansowe. Jeden ze wskaźników płynności, jeden ze wskaźników sprawności oraz jeden ze wskaźników rentowności. I za pomocą tych trzech mierników dochodzimy do jednej miary. I tą miarę porównujemy w tym przypadku akurat do zera. Im wartość jest wyższa, tym kondycja finansowa spółki jest lepsza. Natomiast w przypadku spółek, gdzie wartość tej miary jest poniżej zera, oznacza to sygnał, że spółka może być zagrożona niewypłacalnością. Oczywiście im niższe wartości poniżej zera, tym to zagrożenie jest większe. To może być pierwszy etap sprawdzania firmy, tym bardziej, że żyjemy w czasach, w których ryzyko niewypłacalności może dotyczyć każdego, ocenia Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE. Tak, rzeczywiście dla tych najmniejszych firm może to być jako pierwszy filtr, który umożliwi im pozyskanie w jakiś sposób informacji, czy dana firma już wiadomo, że może być w takiej sytuacji, że nie warto podejmować z nimi współpracy. Natomiast zdarza się bardzo często tak, że nawet firma, która ma bardzo dobre dane finansowe, historyczne i tak w jakiś sposób może mieć problemy z regulowaniem płatności, więc te dane historyczne też mogą być w jakiś sposób obarczone tutaj ryzykiem. Dla małych firm może to być w jakiś sposób oczywiście rozwiązanie, jeżeli jest za darmo. Naukowcy z Gdańska nie chcą na tym zarabiać, a w modelach można sprawdzić własną firmę albo swojego kontrahenta. To wydaje mi się, że to bezcenne, szczególnie jeśli ktoś chciałby założyć firmę. Myśli o startupie, młodzi przedsiębiorcy przecież biorą sprawy w swoje ręce, a to narzędzie właśnie pozwala przedsiębiorcom, przyszłym przedsiębiorcom, ale także tym, którzy zaczynają oszacować, jak bardzo ich firma zagrożona jest niewypłacalnością. Swoją drogą ciekaw jestem, czy powstanie takie narzędzie, które byłoby w stanie oszacować, ile można zarobić. No ale w tym sęk właśnie, ile można stracić. Tematem zajęła się Sylwia Zadrożna. Tu Trójka, 22 minuty po 11. Of all the things I didn't do, oh, I can't help but blame it on you. Oh, how to cure these February blues. You know it's not too late, she said either way. Oh, all you not on your own. Przeglądamy kartki historii, o tym już mówiliśmy i jeszcze będziemy mówić, ale pamiętamy o tych ważnych wydarzeniach z 13 maja. Dziś przypada 120. rocznica urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. Przypomnijmy żołnierza AK zrehabilitowanego dopiero w III Rzeczpospolitej Polskiej. A drugie też ważne wydarzenie, 40. rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. Właśnie 13 maja 1981 roku podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie. Jeszcze jedna data z dzisiejszego kalendarza i o tym powiemy za chwilę w niezłej historii. 26 minut po godzinie 11. Thank you. Profesor Tomasz Gajownik, historyk Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam państwa bardzo serdecznie. Niezła historia. 13 maja 1923 roku chadecy wygrali wybory parlamentarne na Litwie. Kto i dlaczego zarządził, podkreślmy to, przedterminowe wybory? Zarządzili je sami chadecy, ponieważ wybory odbyły się w maju 1923 roku, więc dwa miesiące po decyzji Rady Ambasadorów o potwierdzeniu wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Chadecy, którzy rządzili do tego czasu na Litwie, chcieli przekonać się, czy ich polityka jest w dalszym ciągu akceptowana przez społeczeństwo i czy mogą na to społeczeństwo w dalszym ciągu liczyć. Przypomnijmy, kim byli chadecy. Chrześcijańska demokracja, jeżeli chodzi o litewską scenę polityczną, była partią, która skupiała dużą grupę ludzi średnio zamożnych, ale z niej też wywodziły się elity polityczne. To były osoby, które w jakimś stopniu również wpływały na ekonomikę państwa litewskiego poprzez swoją działalność w różnego rodzaju aktywach gospodarczych Litwy, o bardzo szerokich kontaktach międzynarodowych. Więc do roku 1926 była to najsilniejsza partia polityczna na właśnie wspomnianej przeze mnie litewskiej scenie politycznej. Niezła historia. Powiedział pan o gospodarce, to jeszcze może przypomnijmy, bo to pewnie mało znana historia. Jak wyglądała ekonomia w Litwie międzywojennej? Bardzo specyficznie, ponieważ Litwa zawierała bardzo dużo niekorzystnych dla siebie umów ekonomicznych, gospodarczych ze swoimi największymi partnerami. Natomiast z całego obrotu handlowego Litwy w okresie międzywojennym wynika, że ponad 60% tego obrotu pochodziła z eksportu towarów do Niemiec. W związku z tym Niemcy w ten sposób mogły wywierać, Republika Weimarska, bo następnie III Rzesza, mogły wywierać skuteczne naciski na Republikę Litewską poprzez chęć ograniczenia tego importu litewskich produktów. Więc w sytuacji, kiedy Niemcy proponowały, sobie, tak, ale jeżeli Niemcy proponowały jakieś rozwiązania polityczne, Litwini na to nie chcieli się godzić, wtedy używano tego straszaka ekonomicznego właśnie, że Niemcy nie będą kupować litewskich produktów i w ten sposób wywierano na stronie litewskiej presję. To wróćmy jeszcze do tych wyborów parlamentarnych z 23 roku, właśnie z 12 i 13 maja dokładnie. Jakie znaczenie miało to zwycięstwo chadeków? Podwójne, to znaczy dało mandat chadekom do dalszego sprawowania władzy, wzmocniło ich pozycję. To jest rok 23, to jest sytuacja, w której Litwa przechodzi pewnego rodzaju jako państwo, jako kraj o określonym systemie sprawowania władzy, przechodzi pewną metamorfozę, ponieważ niedługo będzie też uchwalona konstytucja. Mówię w tym czasie tego roku 23 i Litwa przechodzi od stanu takiej, bym powiedział, egzystencji tymczasowej na drogę trwałej egzystencji na arenie międzynarodowej. I w tym momencie litewscy chadecy mają bardzo duży wpływ na to, co się w tym państwie dzieje, jak również na postrzeganie Litwy na arenie międzynarodowej. Ale do uniezależnienia się od Republiki Weimarskiej czy III Rzeszy to jeszcze daleko, prawda? No nie doszło do tego. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Beats.

No już dobra. 18 minut pozostało do południa. Sygnał od państwa, między innymi od pana Marcina z Chorzowa. Dziś, no proszę bardzo, ledwie sezon się zaczął. Nawet jeszcze na dobre nie, ale odpoczywamy od upałów, pisze nasz słuchacz. Dziś w Cieszynie plus 15 stopni. No ale pamiętajmy, że pan synoptyk przewidział na południu kraju opady deszczu, burze możliwe także z gradem. Proszę się trzymać i niczego nie bać. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Wprowadzę cię na salon, by po tobie deptać, aż mi się przypomniało, że mi nie straszne nic, tylko boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę, kiedy o tym myślę. To robi się inaczej. Boję się o siebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Boję się o ciebie, o ciebie. No to odpoczywamy, nie tylko od upałów, za kwadrans południe. Za chwilę do uspokajającej muzyki wrócimy, ale wcześniej nasza codzienna lektura. Madame Curie, biografia. Historia życia i legendarnych osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, spisanych przez jej córkę Ewę Curie. Przekład z języka francuskiego Hanna Schillerowa. Czyta Lidia Sadowa. Pewnego ranka w roku 1926 Irena, jak zawsze spokojna, oznajmiła o swych zaręczynach z Fryderykiem Joliot, najświetniejszym i najnamiętniej zakochanym w nauce pracownikiem Instytutu Radowego. Życie domowe uległo gwałtownej przemianie. Mężczyzna, i to młody mężczyzna, zjawił się nagle w tym domu kobiet, gdzie nikt nie bywał nigdy, prócz garstki najbliższych przyjaciół. Młode małżeństwo zamieszkało wpierw na Quai de Béthune, później przeniosło się do własnego mieszkania. Maria, ciesząc się szczęściem córki, długo jednak nie mogła przywyknąć do tego, że jej nie widzi teraz wciąż jak dawniej koło siebie i na próżno starała się ukryć głuchy wewnętrzny niepokój. Dopiero po pewnym czasie, bliżej poznawszy tego swojego ucznia, który stał się jej zięciem, lepiej oceniwszy jego wyjątkowe zalety, zorientowała się, że wszystko jest znakomicie. Że oto ma teraz zamiast jednej osoby dwoje ludzi do współpracy, do omawiania zagadnień naukowych, że dwojgu może teraz radzić, poddawać nowe myśli. Joliotowie zaczęli regularnie 4 razy w tygodniu jadać śniadania na Quai de Béthune i przy okrągłym stole znowu mówiono o Bebe pierwszym i Bebe do kwadratu. Nie idziesz do laboratorium, me? Szare oczy, od paru lat przesłonięte wielkimi okularami w rogowej oprawie, patrzą na Ewę łagodnie i jakby bezbronnie. Owszem, pójdę za chwilę. Tylko wpierw muszę być w Akademii Medycznej, ponieważ zaś posiedzenie jest dopiero o 3:00 i myślę, że mi się uda. Tak, na pewno zdążę na targ kwiatowy. I może wstąpię też do Ogrodu Luksemburskiego. Już klakson Forda wzywa ją na dół zwykłym, trzykrotnym sygnałem. W kilka minut później Maria, błądząc pomiędzy rzędami doniczek i koszami pełnymi ziemi, wyszukuje rośliny do ogrodu przy laboratorium, po czym składa je ostrożnie, starannie owinięte w płachty gazet, na siedzeniu w samochodzie. Ogrodnicy dobrze ją znają, natomiast nigdy prawie nie zagląda ona do kwiaciarni. Jakiś dziwny instynkt każe jej omijać kosztowne kwiaty. Często zaś, gdy Jean Perrin, najweselszy i najbardziej uprzedzający z jej przyjaciół, wpada do jej mieszkania z ogromnym bukietem, pani Curie przygląda się wspaniałym różom i goździkom nieśmiało i z odrobiną zdziwienia, jak gdyby patrzyła na biżuterię. 14:30. Samochód zatrzymuje się przy bramie Ogrodu Luksemburskiego i Maria śpieszy na miejsce schadzki, przy lwie z lewej strony. Spośród setki dzieci, które tam się bawią, jedno rzuci się ku niej całym pędem drobnych nóżek. To Helenka Joliot, córeczka Ireny. Pani Curie na pozór mało uzewnętrznia swoje uczucia dla wnuczki, ale gotowa jest zrobić duży kawał drogi, aby spędzić parę chwil z dziewczątkiem w czerwonej sukience, które ją despotycznym tonem pyta: dokąd znów idziesz, me? Dlaczego nie chcesz ze mną zostać? Zegar na gmachu senatu wskazuje 15:50. Trzeba się pożegnać z Helenką i jej babkami z piasku. W surowej sali posiedzeń przy Rue Bonaparte Maria siada na zwykłym miejscu, koło serdecznego swego przyjaciela, doktora Roux. I jedyna kobieta w gronie 60 dostojnych mężczyzn bierze czynny udział w pracy Akademii Medycznej. Ach, jakże jestem zmęczona. Prawie co wieczór można usłyszeć te słowa z ust Marii Curie, której bladą twarz znużenie kurczy i postarza. Bardzo późno, o 7:30 czy nawet o 8:00 wyszła z laboratorium. Drogę do domu przebyła samochodem, ale 3 piętra schodów wydały się jej jeszcze cięższe i bardziej strome niż zazwyczaj. Włożyła miękkie pantofle, zarzuciła na ramiona czarny, wełniany kaftanik i czekając na obiad, błądzi po mieszkaniu. Ewa nieraz chciałaby jej powiedzieć: za wiele pracujesz. 65-letnia kobieta nie może, nie powinna pracować po 12 lub nawet 14 godzin na dobę. Ale nie mówi tego, bo wie, że to nie zdałoby się na nic. Wie, że jej matka nie jest zdolna do zmniejszenia tempa pracy i że to nie byłoby u niej oznaką rozsądku, lecz tylko bolesnym dowodem poddania się wiekowi i wyczerpaniu. Więc jedynie tego może pragnąć, aby Marii jeszcze przez długie lata starczyło sił na taką kilkunastogodzinną pracę. Od czasu, kiedy Irena opuściła Kedebetyn, zasiadają wieczorem do stołu we dwie. Ewa z matką. Tysięczne drobiazgi związane z życiem laboratorium do tego stopnia pochłaniają umysł pani Curie, że nie przestaje mówić o nim urywanymi zdaniami, kreśląc jego barwny, wzruszający, tajemniczy obraz. Prace, których Ewa nigdy nie dotknie, przyrządy, których nigdy nie widziała i nie zobaczy, stają się dla niej czymś bliskim i dobrze znanym. Tak samo jak i ludzie z gmachu przy ulicy Pierre Curie, o których jej matka mówi tak gorąco i tak serdecznie, wciąż przy tym używając i nadużywając określenia mój. Naprawdę bardzo jestem rada z postępów, jakie robi mój Jerzy. Zawsze twierdziłam, że to ogromnie zdolny chłopiec. Skończywszy zupę. Wyobraź sobie, odwiedziłam dziś mojego Chińczyka w sali fizycznej. Porozumiewamy się po angielsku i nasze rozmowy są bardzo zawiłe, bo w Chinach uchodzi za niegrzeczność przeczyć temu, z kim się mówi, więc jeśli na przykład wysuwam jakąś hipotezę, mój młodzieniec zawsze mi przytakuje uprzejmie, choć już zdążył stwierdzić doświadczalnie, że nie mam racji. I dopiero sama się muszę domyślić, jak sprawy stoją. Bardzo się źle czuję wychowana w obecności tych moich uczniów z Dalekiego Wschodu i wstydzę się, że oni są o tyle kulturalniejsi od nas. Nabierając kompotu. Ach, Ewiątko, musimy któregoś dnia zaprosić mojego tegorocznego Polaka. Zdaje mi się, że jest bardzo osamotniony w Paryżu. W wieży Babel, jaką się stał z biegiem czasu Instytut Radowy, pracują młodzi ludzie ze wszystkich państw i stron świata. Przynajmniej jeden Polak zawsze znajdzie się pomiędzy nimi. Czasem jest to stypendysta rządu polskiego. Czasem posiadacz któregoś ze stypendiów laboratorium imienia Curie. Czasem wreszcie, gdy tamte źródła zawiodą z tych czy innych względów, pani Curie poszuka subsydium we własnej kieszeni. Oczywiście w głębokiej tajemnicy przed subsydiowanym. Dopomaganie młodym adeptom nauki uważa ona zawsze za swój najświętszy obowiązek. Nagle Maria przerywa wątek swych opowiadań. Teraz ty mi coś opowiedz, kochanie. zwraca się do córki. Niechże się dowiem, co słychać na świecie. Można z nią mówić o wszystkim, nawet, a może zwłaszcza, o rzeczach całkiem błahych. Podziela dumę Ewy, gdy ta się chwali przed nią średnią 70 na godzinę, którą zdołała wycisnąć ze swego malutkiego samochodu. Dobrze rozumie ten jej sportowy zapał, ponieważ sama jest namiętną, chociaż ostrożną automobilistką i na swoim Fordzie różnych próbuje wyczynów. Ale najchętniej słucha opowiadań o Helence. Nieraz, gdy jej przytoczyć jakiś drobny szczegół z życia dziewczynki, jakieś słowo małej, śmieje się do łez, radośnie, przedziwnie młodzieńczo. Umie też rozmawiać pogodnie i bez wszelkiej zaciekłości o polityce. Jakże cudowny i pokrzepiający jest jej liberalizm. Francuzom, którzy chwalą przy niej dyktaturę, odpowiada łagodnie: nie wiecie, co to jest ucisk. Ja wiem, bo żyłam w systemie opartym na ucisku. Dlatego lepiej od was rozumiem, jakim szczęściem jest prawdziwa wolność. Zwolennicy rewolucyjnej przemocy natrafiają na taki sam opór z jej strony. Nigdy mnie nikt nie przekona, że zgilotynowanie Lavoisiera było pożytecznym czynem. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. A będzie to 80. fragment naszej codziennej lektury w formie dźwiękowej. Myśli, przeżycia i uczucia naszej noblistki. To już jutro przed południem. A za 7 minut w samo południe serwis informacyjny Trójki. Just so wanna be a woman.